الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا كتاب أو هذه رسالة في قواعد الأربع، ألفها شيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. يقول عليه رحمة الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أن أنزل الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كتك قواعد الأربع نسيما: أسأل الله الكريم نموم الله أليم كريم، نموم الله أليم كريم، رب العرش العظيم مولى من عرش تكوف الله تبارك وتعالى دي من عرش يكوكو تكوف نموم بيه أن يتولاك في الدنيا والآخرة أكتوليشي كتك دنيا آخرة وفاني كوان امتوالا دنياني آخرة. Hii ni dua rahimahullahu ta'ala anayomba, na anayomba ni Rabbul Arshil Azim, ni Mola mwenye arshi tukufu, ambapo ahlul ilmi wanasema kwamba arshi ndio kiumbe kikubwa kuliko viumbe vyote, ni arshi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt, anaendelea kuomba dua anasema: wa an yaj'alaka, na kujaliwe Allah, mubarakan aina ma kunt, uwe ni mwenye kubarikiwa pote pale ulipo. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tu ya shakar, akujalie kuwa miongoni mwa wale ambao wanapopewa ushukuru. Wa idha bituli ya sabar, na wanapopata mitihani usubiri. Wa idha adhnaba istaghfar, na wanapofanya dhambi uomba msamaha. Fa inna haulai thalatha anwanu saada, kwa sababu mambo hayo matatu ndiyo anwani ya mafanikio. Hapa rahimahullahu ta'ala anaomba dua, namwombea dua talibul ilmi, na hii ni uslubu mzuri wa wanawachuoni wakubwa kuwaombea dua wale wanafunzi ambao wanawatungia vitabu na kuwasomesha. Anawaombea dua, dua tatu bora: wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dua ya kwanza; wa an yaj'alaka mimman idha utu ya shakara wa idha bituli ya sabar wa idha adhnaba istaghfar. Kwa hiyo hizi dua hizi tatu, kumwomba Allah tabaraka wa ta'ala akutawalishe katika dunia, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, dua ya kwanza; dua ya pili akujalie kuwa ni mwenye kubarikiwa; na dua ya tatu akujalie kuwa utakapopewa ushukuru, utakapopata mitihani usubiri, utakapopata fanya dhambi uombe msamaha. Hizi ni dua tatu kubwa sana, lakini katika dua ya mwisho ya tatu amekusanya mambo matatu: idha utu ya shakar, uwe utakapopewa mwenye kushukuru, jambo la kwanza limekusanywa hapo; wa idha bituli ya sabar, utakapopata mitihani uwe na subira, jambo la pili limekusanywa hapo; wa idha adhna wastaghfar, na utakapofanya dhambi basi uombe msamaha. Hilo ni jambo la tatu pia limekusanywa katika dua hiyo. Haya matatu yaliyokusanywa katika dua hii ya mwisho, anasema rahimahullahu ta'ala, fa inna haulai thalatha unwanu saada, kwa sababu hayo matatu ndiyo anwani ya mafanikio. Huwezi kufanikiwa isipokuwa lazima uwe una hizo sifa tatu: unapopewa uwe unashukuru, unapopata mitihani uwe una subira, unapofanya dhambi uwe unaomba msamaha kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hiyo au hayo mambo matatu aliyotaja rahimahullahu taala ni mambo ya msingi. Baada ya muqaddimu huu, qala rahimahullah: ilam arshadaka Allah li ta'atihi. Ilam kwa maana ya kwamba tambua, na asili ya kalima hii ukiichunguza, ilam tambua, ukiichunguza sana utakutana kitu kinachoitwa al-ilm, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi ومعرفة دين الإسلام بالأدلة كما عرف هذا في أصول ثلاثة. كذلك العلم معرفة الحق بدليله قال بعض أهل العلم. كوتنبوا أرشدك الله لطاعته أمكونغوز ويوي الله أكونغوز ويوي الله تبارك وتعالى كنتيي الله تبارك وتعالى. إعلم تنبوا أرشدك الله أكونغوز ويوي الله أو مكونغوز ويوي الله لطاعته وليل كنتيي. كما دام مونغوز هيفو تنبوا كتكفواتاتشو أن الحنيفية ملة إبراهيم. حقيقة الحنيفية لملة يا نبي الله إبراهيم. الحنيفية لمين؟ الحنيفية ونواتشوني ونسيما ني ترك الشرك ني كواتا شرك وميل إلى التوحيد نكميل من التوحيد جو منع الحنيفية ني ترك عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن kuacha kuabudu masanamu kuelekea kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo kufanya hivyo ni millata Ibrahima, ni milla ya Ibrahim, akaitoa maana hiyo hanifia. An ta'budu Allah wahda, ni wewe kumwabudu Allah peke yake. Mukhlishan lahu din, mukhlishan lahu din, ukiwa ni mwenye kumtakasia yeye dini yake Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio maana la hanifia, kwa kumwabudu Allah peke yake ukiwa na ikhlas katika dini pasina kuingiza ushirikina. Hiyo ni milla ya Nabii Allah Ibrahim, kama qal, kama Allah tabaraka wa taala alisema katika Qur'ani, akibainisha kwamba hilo ndilo lengo ambalo amewaumbia viumbe, akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuumba majini na wanadamu isipokuwa waniabudu mimi Allah tabaraka wa taala. Na aya kama hizo zina misingi mingi katika Qur'ani, yani ziko aya nyingi kama Allah alikusema katika Surah An-Nahr, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Hakika tumempeleka katika kila umma mtume tukimwambia amwabuduni Allah na jiepusheni na taghut. Kwa hiyo hiyo ndio aya ambayo ina misingi mingi katika hiyo. Kwa hiyo tumeumbwa kwa sababu ya kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala peke yake pasina kumshirikisha. Sasa anaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, fa idha arafta anna Allaha khalaqaka liibadatihi, basi pindi utakapokuwa umetambua hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala amekuumba wewe liibadatihi, kwa ajili ya kumwabudia yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Pindi utakapogundua hilo kwamba ma khuliqta illa liibadatillah, haukuumbwa isipokuwa kwa ajili ya kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Fa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a at-tauhid, basi tambua ya kwamba hakika ya ibada haitoitwa kuwa ni ibada ya kisheria isipokuwa itakapoambatana na tauhid. Anna al-ibada, hakika ya ibada, idha la tusamma ibada, yani anna al-ibadata la tusamma ibadatan, hakika ya ibada haitoitwa kuwa ni ibada ya kisheria, illa ma'a tauhid, isipokuwa pamoja na tauhid. Ima kuabudu kwamba itakuwa ni ibada sio ya kisheria, kwa maana ibada ya kuabudia mizimu itaitwa, lakini ili iitwe kwamba hii ni ibada ya kumwabudu Allah, ibada ya kisheria, haitoitwa hivyo isipokuwa iambatane na tauhid. Akasema kama anna salata la tusamma salatan illa ma'a tahara, kama vile ilivyokuwa swala haitoitwa kwamba hii ni swala ya kisheria imekubalika mbele ya Allah, illa ma'a tahara, isipokuwa swala hiyo itakapoambatana na tahara, huyo mwenye kuswali akaambatana na tahara, akawa na tahara tu albadania, akawa na tahara ule wa kimwili, tahara ya mavazi, tahara ya sehemu anayoswalia, tahara ya mwili wake uko safi, kadhalika awe na tahara ya roho, moyo wake usiwe usiambatane na shirki na vitu kama hivyo. Kwa swala haitoitwa swala isipokuwa itakapoambatana na tahara. Fa idha dakhala ash-shirku fil ibadati fasadat, itakapoingia shirki katika ibada, ibada inaharibika. Kwa shirki inapoingia katika ibada, ibada inaharibika, kama Allah alivyosema katika hadithi, kama Mtume alivyosema katika hadithi ambayo Allah amezungumza maneno hayo, hadithi al-Qudusi, anasema kwamba yeyote yule atakayefanya jambo alafu ikamwingia shirki, fa ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirka, akashirikisha ndani yake pamoja nami asiye kuwa mimi, nitamwacha yeye na shirki yake. Kwa swala haitoitwa swala isipokuwa iambatane tahara. Itakapoingia shirki katika ibada, ibada inaharibika. Anasema kal hadathi idha dakhala fi tahara, kama vile hadathi inapoingia katika tahara. Mtu ametaharika, lakini baada ya muda ikiingia pale hadath, basi ile tahara inakuwa imeharibika. Hivyo hivyo shirki inapoingia kwenye ibada, ibada inakuwa imeharibika wakati ule ule. Kwa mfano wewe unaswali katika, au wewe una tahara, alafu katika ile tahara ukaingiwa na hadath, ima ukatoka na upepo pale pale muda ule ule. Hivyo pia ibada inapochanganyika na shirki inaharibika muda ule ule. Kwa hiyo baada ya kutoa maelezo hayo, kutufahamisha hilo, rahimahullahu ta'ala anasema fa idha arafta anna shirka, basi pindi utakapotambua hakika ya shirki, idha khalata al-ibadata afsadaha, inapojichanganya na ibada inaiharibu hiyo ibada. Anna shirka, hakika ya shirki, idha khalata al-ibadata, inapojichanganya na ibada, afsadaha, inaiharibu hiyo ibada. Shirki ikishaingia katika ibada inaiharibu na kuiporomosha ile ibada, wa ahbata al-amala, na inaporomosha matendo mengine. Sio ile ibada tunaifanya peke yake, bali shirki madhara yake inaporomosha na matendo mengine. Umeshaingiza shirki katika ibada, ile ibada yenyewe inaharibika, alafu na matendo mengine pia yanaporomoka. Haya ni katika madhara makubwa kabisa ya shirki. Wasara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, na anakuwa yule mtu wake yani yule mtu ambaye ameifanya hiyo shirki ni katika wenye kukaa katika moto, min al-khalidin fi an-nar, katika wenye kudumu katika moto. Anaweza kukaa kwenye moto sababu amefanya dhambi hilo ambalo ameliingia, dhambi la shirki. Na mwenye kufanya dhambi ya shirki itakayompelekea kuingia katika moto na akafa katika shirki hiyo, shirki kubwa, huyo anakuwa ni katika moto milele, kwa sababu hii ni katika madhambi yale makubwa sana katika madhambi makubwa sana. Na mtu huyo anakuwa ni katika watu sisi, anakuwa ni katika washirikina. Kuna Waislamu, kuna waumini, kuna makafira, kuna washirikina. Huyo anakuwa ni katika washirikina. Sasa anakuwa ni katika washirikina. Kama madhambi mengine kama vile zina, mtu atakayefanya zina au mtu akanywa pombe, lakini mtu atauhidi na swali, tunasema huyu shanuhu inda Allah, jambo lake liko kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo tukatambua ya kwamba mwenye kufanya matendo hayo anakuwa ni katika wenye kudumu motoni, basi arafta anna ahamma ma alaika, umetambua jambo la muhimu sana linalokuwajibikia wewe, umelitambua jambo la muhimu sana linalokuwajibu. Hakika umetambua, arafta anna ahamma ma alayka, umetambua hakika ya jambo la muhimu zaidi lililokuwajibikia wewe. Kwa mshe litambua, kwa maana ushatambua jambo la muhimu, wa huwa maarifatu dhalika, na jambo hilo ni kujua hicho ulichokifahamu. Ukishafahamu tu kwamba shirki inaharibu ibada zako, basi umeshatambua jambo la muhimu sana. Kwa cha msingi wewe ni kujiepusha na hiyo shirki. Kwa baada ya kutambua na kuchukua tahadhari, anasema rahimahullah, la'alla Allah an yuhaddisaka min hadhihi shirk, huwa Allah tabaraka wa taala akakuvua wewe kutoka kwenye wavu huu, wavu wa shirki, ukawa haujakuzunguka badala yako ukuta uko nje ya wavu huu, haumshirikishi Allah tabaraka wa taala. Wa hiya ashirku, na huo shabaka yenyewe hiyo, yani wavu wenyewe ni ashirku, ni shirki. Ashirku billah, wa hiya ashirku billah, na wafu wenyewe ni kumshirikisha Allah tabaraka wa taala. Alladhi qala Allah ta'ala fihi, shirki ambayo amesema Allah tabaraka wa ta'ala ndani yake, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala hasamehi dhambi ya kushirikishwa. Aya tumeshasoma katika Nawaqidul Islam bila kukosea. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah tabaraka wa ta'ala asamehi dhambi ya kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe dhambi isiyokuwa hiyo kwa mtakaye. Hii ni Suratul Nisaa aya nambari 48. Kwa dhambi ya shirki, Allah tabaraka wa ta'ala miahidi kutuisamehe. Waqala ahlul ilmi, wadhalika idha mata al-abdu bighayri tauba. Wachuoni wanasema ni hivyo atakapokufa mja bila ya tauba. Umekufa hujatubia na umeondoka na shirki, basi Allah hatukusamehe. Na shirki inayokusudiwa hapa ni shirkul akbar, ni shirki kubwa na sio shirki ndogo. Kwa hiyo tahadhari na dhambi hii ya shirki, ni dhambi mbaya sana. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala atakuvua kwenye wavu huo wa shirki. Umeshafahamu kwamba shirki inaharibu ibada zako, sasa Allah tabaraka wa taala atakuvua wavu huo wa shirki. Lakini je, atakuvua kwa hicho ulichokifahamu kinatosha? Kwa maana shirki tena ni ibada, basi shirki ni bila kuijua hii, kwamba hii ni shirki, sio shirki, huwezi kufahamu. Kwa hiyo inawezekana pia ukawa unafahamu, lakini ukajifanya ukajikuta unaingia, kwa sababu bado hujafahamu misingi ya kukutoa wewe kwenye shirki. Kwa hiyo anaendelea, anaeleza, anasema wadhalika bimaarifati arba'i qawaida. Na hilo, yani jambo hilo la Allah kuvua wewe kwenye wavu huu wa shirki, ni halipatikani isipokuwa ni kukufahamu misingi minne. Dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabi, ameitaja Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake. Kwa hiyo huo ulikuwa kama mukaddima kwa mtunzi wa kitabu katika kueleza swala hili, kwamba wadhalika bimaarifati arba'i qawaida. Na hilo la kuvuliwa wewe katika wavu huu wa shirki linapatikana kwa kufahamu misingi minne. Dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabi, ameitaja misingi hiyo Allah tabaraka wa ta'ala katika kitabu chake. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا.